Trójka, program trzeci jest południe, środa, 8 listopada. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Były członek Rady Nadzorczej Amber Gold przed Sejmową Komisją badającą działalność gdańskiej piramidy finansowej. 6,6% tyle wyniosło bezrobocie w październiku i był to kolejny miesiąc jego spadku. Jemy zdrowiej i bardziej świadomie. Jeżeli moda prowadzi do dobrych nawyków, kiedy zamienimy chipsy na podjadanie suszonej aronii, to jest super moda. W kalendarzu Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania. Przed Sejmową Komisją Śledczą zeznaje były doradca zarządu Amber Gold Paweł Kunachowicz. Przesłuchanie świadka rozpoczęło się kilkanaście minut po 11:00. W Sejmie jest Dawid Grygorcewicz. Powiedz, od jakiego wątku rozpoczął swoje zeznanie Kunachowicz? Niedoszły członek Rady Nadzorczej Amber Gold, jak wynika ze słów świadka, ale przede wszystkim doradca spółki Paweł Kunachowicz, skorzystał z prawa do swobodnej wypowiedzi. Wyjaśnił, że w Amber Gold miał wprowadzić ład korporacyjny. Jako specjalista od prawa handlowego podjąłem się działania, które miało na celu stworzenie ładu korporacyjnego, przedstawienia koncepcji, jak tą spółkę i grupę spółek uporządkować korporacyjnie. Przypomnijmy, że Paweł Kunachowicz to radca prawny, który współpracował z Amber Gold w końcowym okresie działalności gdańskiej piramidy finansowej. Z rozmów, które podsłuchali funkcjonariusze ABW w lipcu i w sierpniu 2012 roku, wynika, że Paweł Kunachowicz był prawdopodobnie kolegą ówczesnego ministra spraw wewnętrznych i Jacka Cichockiego. W kolejnym etapie posłowie z pewnością będą pytali się o szczegóły dotyczące tej znajomości. No, o czym mówił Dawid Grygorcewicz. Dziękuję za informację. 6,6% tyle wyniosło bezrobocie w październiku i był to kolejny miesiąc jego spadku. Stopa bezrobocia była niższa niż we wrześniu o 0,2% punktu procentowego, poinformowała minister rodziny i pracy Elżbieta Rafalska. Październik, listopad i grudzień charakteryzują się spadkiem pracy sezonowych, więc można by było się spodziewać, że nie spadnie aż o 0,2 punktu procentowego. Jest tylko jedno już województwo, które ma stopę bezrobocia dwucyfrową. Jest to województwo warmińsko-mazurskie, które ma stopę bezrobocia 11,6, a jedno z województw jest to województwo wielkopolskie, poniżej 4, ma dokładnie 3,8 stopę bezrobocia. W październiku spadek liczby bezrobotnych zanotowano we wszystkich województwach. Te zmiany sprawią, że budowa drugiej magistrali gazociągu północnego stanie się nieopłacalna, co może przeszkodzić w realizacji inwestycji. Komisja Europejska zaproponowała nowelizację dyrektywy gazowej, która uderzy w Nord Stream 2. Przeciwko budowie tego rurociągu protestuje m.in. Warszawa. Argumentuje, że jest on zagrożeniem dla bezpieczeństwa energetycznego Unii, bo jeszcze bardziej uzależnia ją od dostaw rosyjskiego gazu. Proponowane zmiany przewidują objęcie unijnym prawem całego gazociągu, także części morskiej poprowadzonej pod dnie Bałtyku. Obecnie w dyrektywie nie ma jednoznacznych zapisów, jak traktować odcinki położone na międzynarodowych wodach terytorialnych. To otwierało drogę do różnych interpretacji, a sprzymierzeńcom Gazpromu w Unii forsowanie Nord Stream 2. Argumentowali oni, że unijne prawo nie ma zastosowania do bałtyckiego odcinka rurociągu. Objęcie całej inwestycji unijnym prawem oznacza, że rosyjski monopolista musiałby zagwarantować dostęp do rurociągu także innym firmom zainteresowanym przesyłem gazu, co oznaczałoby ograniczenie jego własnych dostaw. To na razie propozycja Komisji Europejskiej. Musi ona jeszcze uzyskać zgodę większości krajów i Parlamentu Europejskiego. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Coraz więcej z nas zwraca uwagę na to, co je. Wykluczamy gluten, biały cukier czy mięso. W kalendarzach Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania. Szefowa kuchni jednej z lubelskich restauracji Magdalena Kulas przyznaje, że goście częściej pytają o pochodzenie składników proponowanych dań. Jednym wystarczy to, że na przykład coś jest bez glutenu, a inni próbują dociec, a skąd jest, a dlaczego tak? Ja oczywiście cierpliwie wyjaśniam. Ludzie po prostu chcą wiedzieć. Jeżeli moda prowadzi do dobrych nawyków, kiedy zamienimy chipsy na podjadanie suszonej aronii, to jest super moda. Polacy chętniej odwiedzają sklepy ze zdrową żywnością, potwierdza zajmująca się sprzedażą certyfikowanych produktów ekologicznych Agata Kiryk. Z roku na rok jest coraz lepiej, coraz więcej chcemy wiedzieć, co jest dla nas dobre, przede wszystkim zdrowe. Jest znacząca ilość osób, która pyta, chce uzyskać informacje, czytamy etykiety. Cieszę się również, że coraz więcej ludzi nie patrzy na cenę, tylko na skład produktu. Inicjatorem Europejskiego Dnia Zdrowego Jedzenia i Gotowania jest Komisja Europejska. Szacuje się, że na nadwagę lub otyłość cierpi w Europie ponad 22 miliony osób. To był serwis Trójki. Najchłodniej w Lublinie 3 stopnie, w Przemyślu, Jeleniej Górze i Warszawie 5 stopni, w Białymstoku 7, w Szczecinie 8, pochmurno, przejaśnienia na południu, miejscami deszcz i mrzawka. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jak zawsze dużo fanów MediaMarkt. Tylko do piątku 10 listopada. Stwórz swój dowolny zestaw z produktów AGD i oszczędzaj aż do 15% ich wartości. MediaMarkt, precz z nudą. Gdy małemu nos dokucza i spokojny sen wyklucza, Aromactive żel pachnący, ulubieniec wszystkich brzdący. Smaruj żelem plecki, szyję, poczuj aromatów siłę. Żel rozgrzewa jak herbatka, dla każdego kilkulatka. Relaksuje, nos oczyści, bardzo wiele ma korzyści. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Aromactive dostępny w aptekach, a dla najmłodszych żel Aromactive Baby bez ograniczeń wiekowych. Agencja Muzyczna Polskiego Radia i Konfiteor zapraszają w czwartek 16 listopada o godzinie 19 do studia muzycznego imienia Agnieszki Osieckiej na koncert piosenek Mariusza Bogdanowicza, promujący płytę Przy Tobie. W programie utwory z tekstami Wojciecha Młynarskiego, Andrzeja Poniedzielskiego, Justyny Holm i Marii Przybysz. Liryczny koncert z dużą dawką emocji. Mecenas koncertu i płyty Stoart. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. Gdy moje córki są chore i kaszlą, dla każdej mam dobre rozwiązanie. Pulneo w syropie lub kroplach. Pulneo działa przeciwzapalnie, leczy kaszel i pozwala szybko pokonać chorobę. Fenspiryt, syrop 2 mg na mililitr, krople 25 mg na mililitr. Leczenie objawowe w przebiegu chorób zapalnych, oskrzeli i płuc. Leczenie nie może opóźnić rozpoczęcia leczenia antybiotykami. Przeciwwskazania, nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie stosować u dzieci poniżej 2 lat. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Potrzebuję coś dobrego na zatoki. Bardzo proszę, Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy rozpuścić saszetkę w gorącej wodzie i gotowe. O, dobre. Renopuren Zatoki Hot zawiera składniki wpływające na komfort oddychania. O, dziewanna. Wspierające odporność. Czarny bez. I najważniejsze, wspomagające utrzymanie zdrowych zatok. Aha, i tymianek. Suplementy diety Renopuren dla zdrowych zatok. Teraz także tabletki Renopuren Zatoki Max zawierające aż 8 składników ziołowych. Aflofa. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Witam Państwa, dzień dobry. 8 minut po południu. Zmiany klimatyczne w Polsce obserwujemy wszyscy. Tymczasem klimatolodzy zapowiadają dalszy wzrost temperatur, wydłużanie się okresów ciepła. Co ważne, zmiany klimatu już będą miały duży wpływ na wiele sektorów gospodarki. Zmienią się zasoby wodne, gleba, powietrze, świat przyrody. Zmieni się rodzaj upraw, zbiory. W przyszłości zmianie ulegnie gospodarka. Gospodarka hodowlana również, także produkcja. Ekstremalne zjawiska pogodowe wpłyną na wyniki upraw. Zmienią się lasy, ich zasięg, rodzaj. Niektóre gatunki znikną. Zjawisko erozji naszego wybrzeża spotęguje się. Tak zwanych terenów zalewowych może być więcej. Zapewne wzrośnie popyt na energię elektryczną. Zmieni się charakter dystrybucji energii. Zmieniające się warunki pogodowe będą wywierać ogromny wpływ na zdrowie ludzi. Częściej będziemy mieli do czynienia z alergiami, częściej z kłopotami zdrowotnymi. Uprawy cytrusów, winorośli z czasem przenoszone będą na północ, między innymi do Polski. Na południu Włoch, na południu Hiszpanii, czy na przykład na Korsyce, Sardynii, będzie na uprawy po prostu za sucho. Naukowcy milczą na temat wpływu zmieniającego się klimatu na rozum ludzki, ale pewnie zależność nie będzie obojętna. Dziś pytanie, czy jesteśmy przygotowani do walki ze skutkami zmiany klimatu? A moim gościem jest pan dr inżynier Krystian Szczepański, dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska. Witam pana, dzień dobry. Kłaniam się, panie dyrektorze. Witam serdecznie pana redaktora i witam radiosłuchaczy. Panie doktorze, co to takiego deszcze nawalne i tak zwane szybkie powodzie poza dolinami rzek? No deszcze nawalne, no to bardzo intensywne opady, które no widzimy również, czy słyszymy w mediach, czy nawet one nas w jakiś sposób też mieszkańców naszego kraju dotykają. Czyli bardzo intensywny opad, który występuje w bardzo krótkim okresie czasu. Nasze systemy kanalizacji nie potrafią sobie poradzić z tym, z odbiorem tej wody. Występują wtedy lokalne podtopienia i występują oczywiście związane z tym szkody. Będziemy mieli, będziemy mieli zatem do czynienia coraz częściej z powodziami, następstwami takich zjawisk? Tak, tak. Nasze scenariusze klimatyczne, jakie wykonujemy do roku 2050, nawet są scenariusze w dłuższej perspektywie czasowej, właśnie wskazują na to, że będziemy mieli więcej upałów, więcej dni, gdzie te upały będą powyżej 30 stopni. Przez to też będziemy mieli takie ekstremalne zjawiska pogodowe, jakie są nawalne deszcze. Czyli by liczyć się należy z nawałnicami, orkanami, będą takie nadzwyczajne, gwałtowne zjawiska pogodowe? Dokładnie tak. Z tego trzeba się liczyć. Dlatego też wspólnie z Ministerstwem Środowiska finansowany to jest właśnie projekt finansowany ze środków europejskich z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 2.1 Adaptacja do zmian klimatu. Mhm. Realizujemy taki projekt dla 44 największych miast. To są miasta powyżej 100 tysięcy mieszkańców w naszym kraju, gdzie chcemy zaproponować na koniec tego projektu, on się skończy na początku 2019 roku, jak się przystosowywać do tych zmian adaptacyjnych. Jakie działania adaptacyjne należy podjąć, aby w danym regionie, w danej sytuacji lokalnej, w danych parametrach, jakie wystąpią na podstawie tych scenariuszy w przyszłości, być na to przygotowanym. Tak. Będzie częściej padać, o czym pan wspomniał. Gospodarowanie wodami opadowymi stanie się bardzo, bardzo istotne, czyli będziemy na przykład musieli inwestować na przykład w budowę systemów kanalizacji deszczowej. Oczywiście tak. W tym działaniu, w programie operacyjnym również są działania ukierunkowane właśnie już pod beneficjentów jednostki samorządu terytorialnego, gdzie właśnie systemy wód opadowych są tam dofinansowane. Były dwa konkursy, to jest ponad 900 milionów złotych. Koszty całkowite tych projektów już są przyznane i projekty są realizowane. Ale chciałbym tutaj zaznaczyć, że my musimy jakby zmienić nasze myślenie na temat rozwoju miasta. Miasta się coraz prężniej rozwijają, mamy coraz więcej terenów zabudowanych, dodatkowo są potrzebne drogi, powierzchnie utwardzone. Natomiast w całej gospodarce przestrzennej musimy myśleć o kwestii większej liczby miejsc zielonych, nieutwardzonej powierzchni, wykorzystywania każdego niewielkiego kawałka, niewielkiego obszaru terenu do tego, żeby była tam zieleń, żeby były tam rośliny, żeby była tam powierzchnia przypuszczalna, żeby była biologicznie czynna, bo to powoduje, że na przykład możemy znacznie zmniejszyć przekrój powiedzmy rur odbierających wody odpadowe, ponieważ one zagospodarowane zostaną w terenie, tak zwana mała retencja. Poza tym te miasta staną się z czasem takimi kotłami bardzo gorącymi, prawda? Dokładnie. Miejska Wyspa Ciepła. To już jest udowodnione. My też mamy na podstawie zdjęć satelitarnych określamy Miejską Wyspę Ciepła. Na obrzeżach miast, różnica między centrami miast a obrzeżami w zakresie temperatury może wynosić nawet kilka stopni, 5 do 8. To jest bardzo niepokojące zjawisko i też właśnie tereny zielone, odpowiednia gospodarka zielenią pozwala na mitygowanie tych sytuacji, pozwala nam się zreaksować, odpocząć, ale i tą temperaturę obniżyć. Nieciekawa perspektywka. Całe szczęście, że tego nie dożyjemy. Można spodziewać się na przykład większej liczby klęsk żywiołowych. Wzrośnie zatem rola na przykład Straży Pożarnej, także innych służb. Oczywiście. I tutaj w ramach programu też są przewidziane środki. One były przewidywane, były też duże środki przeznaczone w poprzedniej perspektywie finansowej 2007-2013, ale teraz też są utrzymane środki na właśnie doposażenie służb związanych z taką reakcją na te działania już kryzysowe, gdzie występują już skutki, gdzie występuje już jakieś podtopienie, gdy mamy sytuacje klęskowe i wtedy trzeba działać i trzeba pomagać ludziom i trzeba bardzo dynamicznie i bardzo sprawnie reagować. To są bardzo też istotne rzeczy. Panie doktorze, częściej zapewne będziemy mieli do czynienia z wiatrołomami. Zmieni się zatem również gospodarka leśna. No tak, tak. W tym zakresie nasi partnerzy, jakby też Instytut Badawczy Leśnictwa, Lasy Państwowe właśnie pracują, w jaki sposób prowadzić nową, jak zmienić gospodarkę leśną w zakresie użytkowania określonych gatunków, jak zmienić te gatunki, w jaki sposób ta gospodarka powinna odbywać się już w zmieniającym się klimacie, czy uwzględniając te zmiany klimatyczne. Spotkamy się na antenie raz jeszcze. Przed godziną 13:00 dr inżynier Krystian Szczepański, dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska, jest moim gościem. Dziś pytanie, czy jesteśmy przygotowani do walki ze skutkami zmiany klimatu. Kwadrans po 12:00. Czy jesteśmy przygotowani do walki ze skutkami zmiany klimatu? 7 trójek na początku 22. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Polecam stronę internetową, tam sondaż. Program trzeci. I don't wanna keep on pretending, just living a lie. Every day the pressure is building, every night I'm howling at the moon, feeling like the walls are just closing in. Oh, what can I do? So let me fly, let me fly, oh let me fly. If I don't try, I will never know. Let me fly, let me fly, oh let me fly. See how far I can go. None of us are born to be prisoners, but some of us end up in a cell. What if we were born to be winners? Living is the only way to tell. So let me fly, let me fly, oh let me fly. If I don't try, I will never know. Let me fly, let me fly, oh let me fly. See how far I can go. And hope it comes to something. I'm standing here and I'm looking down, not afraid to fall. So let me. Ktoś podpisany cyklista napisał do mnie: jako społeczeństwo nie jesteśmy przygotowani na zmiany klimatyczne. Jesteśmy przygotowani na te zjawiska wyłącznie jako ludzkość. Ergo wielu ludzi z tym sobie nie poradzi, ale ludzkość jako taka przetrwa. 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. Pan Arek pyta, ale po co walczyć? Może po prostu trzeba się przystosować. Pan Paweł, panie Pawle, witam, halo. Dzień dobry, Paweł Kurkowski, Gdynia. Zmiany klimatyczne są zjawiskami naturalnymi, ale i też wymuszonymi przez cywilizację człowieka. Niestety, na efekt przyspieszonych zmian klimatycznych i w dodatku spotęgowanych zjawisk nie jesteśmy przygotowani w stopniu dostatecznym. Trzeba proces obrony przyspieszyć, by mieć na uwadze swoje bezpieczeństwo i bezpieczeństwo kraju. Dziękuję za uwagę. Pan Robert komentuje: producenci przekonali ekologów, że trzeba koniecznie kupować nowe produkty, tak zwane ekologiczne, tylko z nazwy, bo nie trwałe. Kiedy ludzie zetkną się z realnymi konsekwencjami zmian, przystosują się, używając swojego sprytu, bo nie będą mieli innego wyjścia. Na bajdurzenie o emisji CO2 przez pralkę czy samochód nie będą zwracać większej uwagi. Pan Krzysztof, panie Krzysztofie, witam pana. Dzień dobry, halo? Witam serdecznie, witam. Góral na mnie mówią, panie Kubo, to tak dla wtajemniczonych. I teraz tak zastanawia mnie taki jeden wielki paradoks. Z jednej strony ministerstwo chce teraz wydawać potężne pieniądze, miliony złotych, Ministerstwo Środowiska, na to, żeby znaleźć te rozwiązania, które będą pomocne. Ułatwić nam życie, tak. ułatwić nam życie, mhm. a z drugiej strony nie dba o to środowisko. No i to ja totalnie tego nie rozumiem. To jest jedna rzecz. Druga sprawa, nam do przystosowania się, my tak naprawdę nie wiemy, do czego jeszcze mamy się przystosowywać. Mhm. Bo te zmiany klimatu nastąpią za jakiś czas. To prawda. To, co jest, dziś możemy... jest duża niewiadoma. Tak, my to, co dziś możemy zrobić razem właśnie z takim Ministerstwem Środowiska, z naukowcami, to spowolnić proces, bo on nastąpi, tak jak zresztą panowie się wcześniej wypowiadali, ten proces nastąpi, tylko my możemy to spowolnić i dzięki temu będziemy mieli dłużej, więcej czasu na to, żeby się na to, co przyjdzie, zdążyć przygotować po prostu. I pozdrawiam tylko pana, dziękuję, pan Marian. Panie Marianie, witam, halo. Witam, Łapiński Marian Bolszewo. Pani Kubo, nie jesteśmy przygotowani w żadnym stopniu. Po prostu czekamy na kataklizm, tak? Przykład. Dziś w tym roku dwa orkany i co się stało w Polsce? Tysiące, dziesiątki tysięcy ludzi bez prądu. A co się stanie, jak do tego jeszcze dodą ulewy tropikalne, cyklon, tornado? Chyba reszty już nie muszę dopowiadać. Wyobraźnia tutaj już dużo napowie, tak? Do widzenia. Do usłyszenia. 21 minut po południu o tym, jak Bydgoszcz, jeden z beneficjentów unijnych środków, przygotowała się do skutków zmian klimatu, opowiada Marek Jankowiak, rzecznik wodociągów w mieście. A z Markiem Jankowiakiem rozmawiał Łukasz Walewski. Nasz program, budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy, zakłada budowę nowych kanałów deszczowych, ale będzie ich tylko 14 km. Zakłada czyszczenie oraz renowację istniejących kanałów deszczowych i tych kanałów będzie aż 90 km. Ale przede wszystkim program zakłada budowę zbiorników retencyjnych przepływowych i tych zbiorników będzie aż 66. Koszt pierwszego etapu tego naszego projektu to kwota około 217 milionów złotych, z tego pieniądze uzyskane z dofinansowania, czyli pieniądze unijne, to kwota 130 milionów złotych. Przygotowany przez Bydgoskie Wodociągi projekt uwzględnia m.in. prognozy w oparciu o modele zmian opadowych, odpływów powierzchniowych i przepływów w sieciach oraz symulacje ryzyk powodziowych. Prognozę modelu opadowego aż do 2050 roku, który uwzględnia zakres zmian klimatycznych i także z tą myślą wykonane zostały analizy hydrauliczne systemu odwadniania miasta, potwierdzające m.in. skuteczność przyjętych rozwiązań projektowych. Co z realizacji tego programu będą mieli bydgoszczanie? No, przede wszystkim poprawę stanu istniejącej infrastruktury, no ale również zakładamy ogromne ograniczenie strat i uciążliwości wynikających z zalania czy podtopienia dróg, torowisk, placów, budynków, własnych posiadłości. Ważnym elementem tego programu, i to chcę podkreślić, jest katalog zielono-niebieskich rozwiązań. To takie rozwiązania na małą skalę, które mają uzmysłowić nam, że na co dzień mamy dosyć betonu wokół siebie, że powinniśmy wracać do natury. Pierwsze taryfy opłat deszczówkowych założyły, że mieszkańcy przez 3 lata będą zwolnieni z tego typu opłat. Ciężar takich opłat wziął na siebie miasto, ale z tą myślą, że przez te najbliższe 3 lata bydgoszczanie zmienią filozofię myślenia i zaczną odciążać kanalizację deszczową również prostymi, zwykłymi działaniami we własnym zakresie. Prawie 24 minuty po południu pan Piotr komentuje, napisał: nie jesteśmy w stanie całkowicie przygotować się na zmiany klimatyczne. Kilkanaście lat temu przecież nie było u nas orkanów, a jeśli były, to rzadziej i słabsze. Teraz słyszymy o nich co chwilę. Wydaje mi się jednak, że klimat zmienia się po części niezależnie od nas, bo machina zmian klimatycznych ruszyła po rewolucji przemysłowej. Pan Bartłomiej, witam pana, dzień dobry. Witam, dzień dobry. Witam pana. No właśnie zacząłem przygotowywać teraz protest w sprawie Puszczy Białowieskiej i trochę zacząłem czytać na dany temat. Mm-hmm. No i właśnie jakby same dowody, które pokazują konieczność występowania w kraju naturalnych lasów, jest kluczowe, ponieważ takie lasy, które są zagęszczone, wytwarzają odpowiedni mikroklimat, który ochładza klimat. Również takie lasy stare dużo szybciej rosną i odkładają więcej CO2. Również wytwarzanie próchnicy magazynuje CO2 w węglu, a z kolei wiatrołomy dochodzi do powstawania tych wiatrołomów w lasach sztucznych. W lasach naturalnych takie zjawiska nie występują. Jaki z tego wniosek, panie Bartłomieju? Co robić? No właśnie wydaje mi się, że powinniśmy przede wszystkim bardziej być doinformowani na temat tych odkryć naukowych, które stoją za tym, żeby rozwijać te lasy naturalne. Również ja osobiście, będąc architektem, uważam, że rozwój miast powinien iść w stronę wertykalną, przez co odległości między budynkami będą skracane. No, po prostu myślę, że powinniśmy rozwijać się, ewoluować w rozwiązaniach takich systemowych, żeby przeciwdziałać tym zmianom. Zjawiskom. Tak a propos troszkę pańskiej wypowiedzi, jeden ze słuchaczy napisał: brak przemyślanego działania w tym kierunku. Bronimy środowiska, sadząc pojedyncze drzewa w centrum miasta, jednocześnie pokrywamy w tym samym mieście hektary terenów betonową kostką, asfaltem. Pan Wacław, panie Wacławie, halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry panu. Ja tak się zastanawiam, zmiany klimatu zawsze były, są i będą. Człowiek nie ma, nie neguję tutaj wpływu człowieka na środowisko, aczkolwiek zastanawiam się, czy moje prawnuki nie będą musiały walczyć w niedługiej przyszłości z ochłodzeniem klimatu, jeśli zmiany pójdą w drugą stronę niż teraz mamy, tak? No, jeszcze nie tak dawno. To się może zdarzyć, tak. Można było przejechać przez Bałtyk konno. Teraz nie. Jeśli cofniemy się jeszcze dalej do epoki lodowcowej, to jaki mamy teraz w tym momencie ocieplenie klimatu na tej przestrzeni czasu, tak? No, walczymy troszkę, moim zdaniem, z wiatrakami. Panie Andrzeju, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałbym powiedzieć, że tak naprawdę ta walka z ociepleniem klimatu to jest tylko taka fikcja. Taki teatr, który nam się serwuje. Proszę zauważyć, że tak naprawdę wielkie koncerny nie walczą z ociepleniem klimatu. Produkujemy pralki, lodówki, które będą chodziły tylko przez 4-3 lata, a tak naprawdę nikt nie stara się, żeby ich mało produkować, tylko jak najwięcej. Jakby wszystko przerzuca się na człowieka, każąc płacić mu podatki klimatyczne i te inne rzeczy. Ba, produkuje się tak, panie Andrzeju, żeby się psuły. Dokładnie tak, właśnie o tym mówię. A więc tak naprawdę rządzącym tym światem nie zależy na tym, żeby ten klimat, tylko podatki ściągać. To na tym naprawdę zależy. A od dawna wiadomo, że pogodą się steruje, już można ją z nią sterować. Proszę zobaczyć, kiedy mieliśmy ostatnio światło słoneczne nad nami? Bardzo dawno temu. Komuś zależy nawet, żeby słońca nie było. Tak naprawdę nie chodzi tutaj o nasz klimat, ale o nas, o ludzi, o nasze zdrowie, o to, że my po prostu jesteśmy odcinani od zdrowego światła, a to ocieplenie przydałoby się, ale słoneczne, nie wynikające z tego, że zasnuci jesteśmy jakimś smogiem, który nas ciągle otacza tak i naprawdę. To zjawisko, o czym za chwilę będę rozmawiał z moim gościem, będzie się pogłębiać. Pan Marcin napisał: powinniśmy raczej zająć się na przykład spalaniem śmieci, słabej jakości paliwami w domach jednorodzinnych, a także spalinami komunikacyjnymi. Powinniśmy również budować zbiorniki retencyjne, a tym samym chronić nas przed zalewaniem. Pan Stanisław, jeszcze witam pana. Dzień dobry, halo. Witam panie Kubo. Witam pana. Ja chciałem tutaj zwrócić uwagę i trochę zasiać niepokój pewnym pytaniem, bo wydaje mi się, że tempo zmian, w którym oczywiście ogromne koncerny niesamowicie pomagają, i stopień tych zmian wymaga zmian globalnych, a już nie lokalnych, bo jako pojedyncze kraje niewiele możemy zrobić i wydaje mi się, że potrzebne jest tu pewne zjednoczenie w świecie. Pytanie, czy jako państwo, czy jako ludzie z tak mocno zakorzenionym nacjonalizmem jesteśmy w stanie na to pozwolić. Czy świat może się zjednoczyć w perspektywie, powiedzmy, kilkudziesięciu lat? Dziś pytanie, czy jesteśmy przygotowani do walki ze skutkami zmiany klimatu. 7 trójek na początku 22. Pan Maciej jeszcze. Panie Macieju, halo? Witam, kłaniam się. Witam pana. Ja chciałbym zwrócić uwagę na taką niekonsekwencję. Zabrania nam się kupowania żarówek mocniejszych niż 100 W, odkurzacze też muszą mieć jakąś zmniejszoną moc, a jadąc czy idąc przez miasto Wrocław, gdziekolwiek po autostradach oświetlone są mosty, budynki, proszę zobaczyć, ile energii idzie dziennie, miesięcznie na oświetlenie na przykład mostu takiego rengińskiego, ogromnego mostu pod Wrocławiem na obwodnicy. I zresztą przy wszystkich autostradach te mosty są podświetlone. Pytam się po co. Panie Jerzy, witamy w Trójce. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Kłaniam się nisko. Zacznę od siebie. Co robić, żeby nie używać klimatyzacji? W domu, w mieszkaniu otwierać na noc okna, na dzień zamykać przysłonie, zasłony. Klimatyzator niepotrzebny. Jeżeli na dworze jest 35-38 stopni, wracamy wieczorem do domu, są 22-4. Mhm. Poza tym uważam, że w rolnictwie nawadnianie to jest ślepa uliczka. Ja mam własne gospodarstwo i szukam roślin, które się głębiej korzenią po prostu, a nawadnianie powinno być zabronione. I na koniec powiem tylko tyle, że nazewnictwo ma tutaj bardzo duże znaczenie, bo w rolnictwie mówi się o produkcji, czyli robi się z czegoś, co nie jest fabryką, fabrykę. I to jest pies pogrzebany, skracając swoją wypowiedź. Wspomniał pan o zużyciu energii przy 30, proszę państwa, stopniach. Polskie elektrownie muszą na przykład zapewnić o 1000 MW mocy więcej, aniżeli wtedy, kiedy temperatura oscyluje w granicach 20 stopni, a ten dodatkowy 1000 to koszt około 20 milionów złotych dziennie. Czy jesteśmy przygotowani do walki ze skutkami zmiany klimatu? Radosław Gawlik, Eko Unia. Dosyć słabo jesteśmy przygotowani, bo część tej ludzkości ciągle jeszcze nie wierzy, że mamy zmiany klimatu i mówi, a to tam jakiś taki terror ekologów. No, na szczęście jest coraz mniej tych ludzi, ale my nie mamy jakby takiego wyobrażenia właściwie, no trochę mamy pod wpływem powodzi, czy pod wpływem tych wichur, huraganów, które no widzimy i widzimy jak demolują, więc to wyobrażenie się pojawia, ale społeczeństwo wydaje się ciągle zaskoczone jakby skalą tych zjawisk i mam wrażenie, że my do końca nie mamy wyobrażenia, jak to będzie wyglądało, jak się temperatura podniesie o 1 czy 2 stopnie jeszcze. 29 minut pozostało nam do 13. Moim gościem jest pan profesor Zbigniew Karaczun, Koalicja Klimatyczna. Witam pana, panie profesorze, kłaniam się. Witam pana, witam państwa. Jest pan sozologiem. Wszyscy oczywiście wiemy, ale życzliwie podpowiedzmy i przypomnijmy, kto to taki sozolog? Sozologia to jest nauka zajmująca się ochroną środowiska. To jest Valery Getter, polski naukowiec, który zaproponował tą nazwę w okresie międzywojennym. Ona w Polsce się przyjęła, trochę też międzynarodowo jest używana jako na naukę związaną z ochroną środowiska. Panie profesorze, nie można położyć się pod drzewem i obserwować, jak zmienia się klimat? No oczywiście pod warunkiem, że akurat to drzewo w wyniku nawałnicy nie zawali się nam na głowę. Krótko rzecz ujmując, musimy coś robić, być aktywnym? Musimy być aktywni i rzeczywiście państwo dzisiaj debatujecie, czy rozmawiacie na temat adaptacji do zmian klimatu, czyli przystosowania się do tego, co skutki zmian klimatu nam przyniosą, a jak było mówione wcześniej, prawdopodobnie to te skutki nie będą dla nas przyjemne. Chyba te najbardziej widoczne i takie, na które najbardziej zwracam uwagę, to te ekstremalne wydarzenia meteorologiczne, czyli huragany, powodzie, takie nagłe powodzie, to zalanie na przykład w warszawskiej ulicy w ciągu pół godziny w wyniku deszczu, kiedy zatonęło na alei uciekła mi nazwa ulicy, ale w każdym razie zatonęło na ulicy kilkanaście samochodów w ciągu pół godziny deszczu. I to pokazuje, że rzeczywiście te skutki zmian będą bardzo niebezpieczne. Ja myślę, że tutaj chyba mało się mówi, a to będą najniebezpieczniejsze, to się pojawienie nowych tropikalnych chorób w Polsce i w Europie. One już się pojawiają, dlatego że jest cieplej. No, kwestia na przykład zagrożenia w tej chwili kleszczami, boreliozą. To jest jeden z efektów zmian klimatu. No i to obserwujemy na co dzień, bo jeszcze parę lat temu rzeczywiście tej fali wysypu kleszczy ta fala nie była aż tak ogromna, tak poważna, prawda? Dokładnie, to świetnie widać w badaniach w Skandynawii, gdzie kiedyś klimat był zbyt zimny, żeby kleszcze w ogóle się mogły mnożyć i żeby występować. W tej chwili w ciągu ostatnich 10 lat ilość zachorowań na boreliozę zwiększyła się tam o 400%, więc to pokazuje skalę zagrożenia. Natomiast ja bym chciał powiedzieć jedną rzecz, która chyba nie wybrzmiała i nie wybrzmiewa w dyskusjach dotyczących adaptacji do zmian klimatu, że same działania na rzecz przystosowania się do tych skutków zmian są niewystarczające i będą niewystarczające, jeżeli nie będziemy podejmować działań na rzecz ochrony klimatu. A no właśnie, stąd moje pytanie, które przyznam, że chciałem zadać. Pan należy do tych naukowców, którzy uważają, że człowiek ma istotny wpływ na klimat, czy też bez względu na to, co zrobimy, klimat będzie podlegał w ogromnej perspektywie czasowej, rzecz jasna, takim zmianom samoistnym? Znaczy, Oczywiście jest proces naturalnej fluktuacji klimatu i na ten temat nie ma wątpliwości, że takie procesy zachodzą i że tu ma i położenie Ziemi względem Słońca i aktywne Słońce i różne procesy geologiczne, które na Ziemi się dzieją, mają na to wpływ. Natomiast, tak jak pan redaktor powiedział, to jest długa skala czasowa. Natomiast od kilkudziesięciu lat notujemy bardzo szybki przyrost średniej temperatury ziemskiej i mamy w tej chwili konsens naukowy, który mówi, że człowiek jest odpowiedzialny za ten niemal wykładniczy wzrost średniej temperatury atmosfery ziemskiej. Cały wysiłek, w tej chwili w MON odbywają się negocjacje klimatyczne w ramach kolejnego szczytu klimatycznego. Warto przypomnieć, że następny szczyt klimatyczny w przyszłym roku odbędzie się w Polsce. Dotyczą tego, jak spowodować, żeby człowiek zmniejszył swój udział w tych zmianach klimatu. I pan, panie profesorze, wierzy w to, że świat się dogada? Bo ja nie. Ja myślę, że tak, znaczy, że my nie mamy innego wyjścia. I jeżeli państwo popatrzycie na to, co się dzieje na świecie, na tą ogromną rewolucję w sektorze energetycznym, która się na całym świecie odbywa, w rewolucję odejścia od myślenia o surowcach energetycznych nieodnawialnych na rzecz energetyki odnawialnej, to jest to ten kierunek, który jest już rzeczywiście masowy i wydaje mi się, że jeżeli chcemy myśleć o przetrwaniu cywilizacji takiej, jak ją znamy, to my nie mamy innego wyjścia. Proszę pamiętać, porozumienie paryskie podpisane 2 lata temu, Polska jest stroną tego porozumienia, ratyfikowaliśmy to porozumienie, mówi, że musimy powstrzymać wzrost średniej temperatury Ziemi na stopniu znacznie poniżej 2 stopni, czyli żeby ten wzrost temperatury nie był większy niż 2 stopnie Celsjusza. Pod warunkiem oczywiście, że uważamy, że cywilizację należy ochronić i warto, żeby przetrwała. Nieciekawie będzie w miastach fale upałów, miejskie tak zwane wyspy ciepła, wokół gigantyczne powodzie, wszędzie uciążliwy smog, degradacja środowiska, zdrowia ludzkiego. Tak to może wyglądać? Może to tak wyglądać, dlatego na przykład nasze zaniepokojenie budziło to, co się działo w Polsce i dzieje w Polsce, czyli ta masowa wycinka drzew na terenach zurbanizowanych i miejskich. No ona troszkę w tej chwili przystopowała, ale warto powiedzieć, że te 3 miliony drzew, które w tym roku straciliśmy z terenów zurbanizowanych, to jest znaczące pogorszenie warunków mikroklimatycznych w miastach i znacznie większa wrażliwość miast na skutki zmian klimatu. Są i plusy, bo szukałem plusów. Niewykluczone, że Polska na przykład z czasem będzie idealnym miejscem do uprawy cytrusów, winorośli. Ciepło z jednej strony, no i wilgotno z powodu częstszych opadów. To jest chyba miła perspektywa. Tylko co nam po tym... Skoro... nie do końca tak jest, bo rzeczywiście my bazujemy na tak zwanych modelach prognostycznych, które na podstawie danych wyjściowych prognozują, jak ten klimat nam się będzie zmieniał. Większość tych prognoz wskazuje w Polsce, że rzeczywiście będzie nieco cieplej. Natomiast i być może będzie więcej opadów, ale te opady przesuną się na okres pozawegetacyjny. Czyli dla rolnictwa może to oznaczać bardzo trudne warunki uprawy, zwłaszcza to warto też przypomnieć, że Polska jest krajem o dosyć ubogich dostawach wody. Nasza średnia ilość opadów to jest 550 mm, czyli w zasadzie to jest taki próg, poniżej którego jakbyśmy spadli, to byśmy mieli pół pustyni albo step w Polsce, no to a nie... Troszkę mnie pan uspokoił, bo ja nastawiłem się na te cytrusy, a tu się okazuje, że nie ma czego żałować. Panie profesorze, wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli, przed godziną 13 za kilkanaście minut. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję ja. Profesor Zbigniew Karaczun, Koalicja Klimatyczna. 22 minuty do 13. Dziś pytanie, czy jesteśmy przygotowani do walki ze skutkami zmiany klimatu. 7 trójek na początku, 22. Around. hanging on, yeah. Tearing out that telephone, yeah. Wishing she'd be coming home, but I know she won't, I know she won't, cause something she's chasing ain't gonna change it. That's how it's always been. Ain't no use in trying. That girl is flying, riding on a gypsy wind. Baby, gotta go, baby, gotta go, baby, gotta go, baby, gotta go, yeah. Jeden ze słuchaczy napisał, jestem zdania, że nie jesteśmy przygotowani na zmianę klimatu, ponieważ nie potrafimy wygrać z naturą. Jedynie na krótką metę możemy zapobiegać na niewielkich obszarach odczuwalnym skutkom. Sięgając do materiałów na temat dziejów Ziemi, dowiemy się, że klimat ciągle się zmienia. Raz występują epoki gorące i suche, a raz zlodowacenia. Dodatkowo przyspieszamy proces zmian poprzez grabieżczą eksploatację zasobów oraz wycinkę dużych obszarów leśnych, na przykład dżunglę. 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. Panie Ryszardzie, witamy pana. Halo? Witam, pozdrawiam serdecznie z Kalwarii Zebrzydowskiej. Panie redaktorze, mam dwie sprawy. Tak. Jedną sprawę taką, prawdopodobnie za ponad 10 lat zmniejszy się aktywność Słońca o 60%, prawda? Takie, tak było coś mówione. Więc co w ten czas będą mówili ci wszyscy znawcy od ekologii? I druga sprawa jeszcze taka, a propos energii odnawialnej. Niech mi pan przypomni, ile było słonecznych godzin czy dni w tym roku u nas. Serdecznie pozdrawiam, kłaniam się. Zapewne niewiele, pan Zbigniew. Panie Zbigniewie, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja mam jeszcze do głowy takie pytanie, czy ktoś policzył, sprawdził, czy wie, jaką część dwutlenku węgla, który znajduje się w atmosferze, produkujemy my oddychając. A to, co pan powiedział, wycinają się jednocześnie, wycinane są obszary leśne, nie roślinności. Jak to się ma do tego bilansu dwutlenku węgla, który w tej chwili podobno jest dosyć duże to stężenie w atmosferze? Pan Tomił jeszcze. Witam pana. Halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. Ja pozdrawiam serdecznie, Chwileczkę, kochaną. Panie Kubo, jesteśmy tak bardzo przygotowani na to wszystko, jak bardzo dbamy o przyrodę, o naturę i o ten świat, który nas otacza. Czyli w zasadzie nasze społeczeństwo nie jest, a Polska, mały kraj, mogłaby naprawdę fajnie wyglądać na arenie międzynarodowej, gdybyśmy trochę się za siebie zabrali. Właśnie to, co słuchacze wcześniej powiedzieli. Sprzęt RTV AGD, super produkcji, małych firm, który miałby ekstremalnie długą gwarancję, przydatność. To samo z odpadami, to już tam w ogóle nie ma by się co porównywać na przykład do krajów, w których szkodliwe jakieś tam odpady, które są nie do przetworzenia, sięgają 0%. To a propos tego, mam listę, o czym pan mówi, od pana cyklisty ponownie. Znakomita większość z nas nie jest zainteresowana dbaniem o klimat. Chcemy, aby dbali o to inni. Stąd głosy, to rządy największych mocarstw powinny dbać. W myśli idei, myśl globalnie, działaj lokalnie. Ja sam nie korzystam na przykład z samochodu, jeżdżę rowerem. 7 trójek na początku 22, pan Leszek. Panie Leszku, dzień dobry, halo? A, witam pana, dzień dobry. Witam. No, wiele z tych rzeczy, o których bym chciał powiedzieć, to zostało już powiedzianych, ale myślę, że na przykład taki nie był poruszany taki temat, jak potężny biznes związany z handlem emisjami, który jest jednym z wielkich absurdów w tym świecie, w którym państwa sobie nawzajem sprzedają emisje i w ogóle potężnym biznesie związanym z tak zwanym globalnym ociepleniem i wpływem człowieka na tę sytuację. I jednocześnie z ogromną ilością pieniędzy, niepoliczalnych pieniędzy, które rządy muszą wydawać, dążąc do tego, żeby zmniejszyć o jakiś promil stopnia Celsjusza temperaturę na Ziemi. To w zamyśle panie Leszku, ma zniechęcić, prawda, do emisji CO2 w efekcie, nie wiem, czy zniechęci, wiadomo, że ktoś za to zapłaci, czyli końcowy odbiorca. Za kwadrans, godzina 13, Piotr Tryjanowski, Instytut Sobieskiego. Gdybyśmy popatrzyli na zmiany klimatu, to walka już powinna być prowadzona, a nie, że czy jesteśmy przygotowani, bo przygotowywać się trzeba pewnym wyprzedzeniem. A teraz to już możemy w zasadzie adoptować je, czyli na bieżąco reagować na to, co się dzieje. No bo jak się nie zaadoptujemy, to po prostu zwyczajnie w niektórych sytuacjach sobie nie poradzimy, czyli najprostsze rzeczy, chociażby całe budownictwo zmienia się pod wpływem tego, jak się zmieniają nie tylko technologie, ale właśnie jak się zmienia klimat. No na przykład, że jak się zmienia układ deszczy i teraz w lipcu jest większy opad niż tradycyjnie był, nie wiem, na przykład w maju albo w sierpniu, to wymaga od nas pewnych chociażby drobnych modyfikacji, ale takie rzeczy robimy i to nawet w zasadzie robi się na masową skalę. Zdaniem pana Andrzeja gigantyczne pieniądze przeznaczane na przykład w Unii na walkę ze zmianami dla nas będą miały zerowy wpływ na temperaturę za te 10 czy 20 lat. Pan Krystian, panie Krystianie, witam, halo. Dzień dobry panie redaktorze, witam. Dzień dobry. Ja chciałbym się zapytać naukowców, którzy tutaj występowali w radiu, co się stało z dziurą ozonową, którą, że tak powiem, 15 lat temu byliśmy otoczeni, a w tym momencie nie ma już w ogóle na ten temat mowy. Bo ona chyba zmniejszyła się mocno. Wrócę do tego wątku w rozmowie z moim gościem, pan Adam. Panie Adamie, halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry. Krótkie pozdrowienia. Witam. Proszę mi powiedzieć, czy przypadkiem nie jest tak, że natura jest autorem większości emitowanego CO2 do atmosfery? Nie człowiek? Zdaje się, że kilkukrotnie nawet. Owszem, są takie argumenty, na przykład związane z hodowlą bydła i emisją w związku z tym CO2. Pan Ryszard, panie Ryszardzie, witam pana. Dzień dobry, halo. Dzień dobry. Śmiało, panie Ryszardzie, słucham. Więc ja jestem producentem energii odnawialnej i takie uwagi od 25 lat się zajmuję tym tematem. Mm-hmm. I proszę państwa, no, dziura ozonowa się zmniejszyła, ale dziura budżetowa się zwiększyła. I to w budżecie z każdego państwa, dlatego że trzeba zwrócić uwagę na biznes. Naukowcy to, co mówią, po części mają rację na pewno, ale całość tutaj napędza tego interesu biznes. To jest olbrzymie pieniądze, wyłudzenia w obrębie obrotu CO2 świadectwami zielonymi, certyfikatami. To jest, proszę państwa, nie do wyobrażenia, jaką to ma skalę. Gdybyśmy tylko uczciwie postępowali, podchodzili do tych spraw ochrony klimatu, to z tych pieniędzy, które są wyłudzane, przeznaczane niecelowo, można naprawdę byłoby dużo zrobić i pomóc naszej ziemi, naszemu klimatowi i poziomowi naszego życia. Pozdrawiam, dziękuję. Pani Małgorzata komentuje, nie jesteśmy przygotowani. W jaki sposób na przykład budują dziś Polacy swoje domy? Dom dookoła kostka brukowa, ewentualnie trawnik, wszystko otoczone szpalerem tuj. Drzewa liściaste chętnie się wycina, bo opadły liście to bałagan. A po co mieć problem? A to drzewa liściaste kształtują mikroklimat. Gospodarka wodna w naszym kraju od wielu lat jest zaniedbywana, a nasz bilans wodny jest gorszy, aniżeli na przykład ten w Hiszpanii. Pan Michał jeszcze, panie Michale? Dzień dobry, witam. Dzień dobry panu. No ja chciałem się właśnie wypowiedzieć na pewien temat, który akurat został poruszony dosłownie 20 sekund temu na antenie, mianowicie jeśli chodzi o produkcję mięsną i właśnie kwestię hodowli masowej, które jak się okazuje z nielicznych dokumentów, nielicznych opracowań na ten temat jest o wiele bardziej szkodliwa ilościowo niż przemysł i cała ta reszta jakby dwutlenku węgla, zwłaszcza jeszcze metanu, a tymczasem jest pomijana prawdopodobnie ze względu na przyzwyczajenia konsumenckie. Nikt nie chce jakby człowiekowi bronić, prawda, kaszanki i kiełbasy, jak również na silne lobby ogólnoświatowe producentów mięsa. No i według mnie to jest problem, który też warto rozważyć, krótko mówiąc. Nie tylko się bawić w samochody elektryczne i ograniczanie, palenia światła, wiadomo, pomaga to oczywiście. Natomiast jak się okazuje, nawet zmniejszenie, co jest dla mnie smutne, bo jestem mięsożercą również, spożycia mięsa, o 1, 2, 3 dni w tygodniu mogłoby naprawdę zmniejszyć drastycznie produkcję. Oczywiście krzyk producentów będzie, prawda, i COVID. Natomiast okazuje się, że właśnie większość lasów tropikalnych jest wycinana nie po to, żeby z tego robić meble, jak większość ludzi myśli, ale po to, żeby powstawały pod uprawy. Ten argument już padł. Pozdrawiam pana. Pani Anna napisała: jedyne, co ma sens w obecnej sytuacji naszej planety, to geoinżynieria. Wszystkie inne działania są działaniami pozorowanymi, często służącymi nakręcaniu koniunktury, generowaniu potężnych zysków jednych kosztem drugich, co jest nam narzucane chociażby przez Unię Europejską. Pan Robert jeszcze. Panie Robercie, krótko proszę. Halo? Dzień dobry. Ja chciałbym tylko za chwilę zająć. Mówię, żebyśmy się nie dali zwariować, bo sam wybuch wulkanu, który był w 2010 roku, emitował tyle dwutlenku węgla, ile my, cała ludność, produkujemy przez ileś tam lat. A czy ktoś zbadał, ile człowiek, ćwicząc, uprawiając sport, uprawiając inne dyscypliny życia, wyprodukował dwutlenku węgla? Może popatrzmy na to trochę tak. Dwutlenek węgla też nam do życia jest potrzebny. Jak nie będzie dwutlenku węgla, rośliny nie będą rosły. Nie będą mogły się rozwijać, nie będzie zieleni. Dziękuję. 10 minut, pozdrawiam. Do 13. Sławomir Brzuzek, Fundacja Nasza Ziemia. Przygotowujemy się do tego, ludzkość się organizuje, mówiąc nieco patetycznie. Jest bardzo konkretny fundusz klimatyczny, który ma wspomóc zwłaszcza gospodarki rozwijające się w tym, aby technologie, które będą stosowane w tych krajach, były jak najbardziej przyjazne dla środowiska w tym zakresie zmniejszania emisji. Również przygotowywane są strategie dostosowywania się do zmian klimatu. W praktyce idzie to trochę opornie. Najlepiej to widać po jakichś takich partykularyzmach poszczególnych krajów przy podejmowaniu wspólnych zobowiązań, czy wycofywaniu się z tych wspólnie już przyjętych strategii i dokumentów. Tutaj mam na myśli Stany Zjednoczone i wycofanie się z porozumienia paryskiego. Natomiast coraz więcej ludzi, rządów, firm, instytucji zdaje sobie sprawę, że bez względu na to, czy będzie zimniej, czy goręcej, zmiany klimatu oznaczają bardzo konkretne wyzwania cywilizacyjne. To jest nie tylko kwestia dostępu do wody, ale również kwestia dostępu do żywności, kwestia rozmieszczenia ludzkości w poszczególnych regionach. No to są wielkie wyzwania. 8 minut do 13. Ponownie moi goście, pan doktor inżynier Krystian Szczepański, dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska. Witam pana. Witam jeszcze raz. I pan profesor Zbigniew Karaczun, Koalicja Klimatyczna. Witam również. Witam. Dziś na pytanie, czy jesteśmy przygotowani do walki ze skutkami zmiany klimatu, 13% internautów trójkowych na tak, aż 87% na nie. Panie profesorze, pan profesor Zbigniew Karaczun, na ile wiemy, co wydarzy się w przyszłości za te 20, 50, 100 lat, a na ile to, co wiemy, obarczone jest błędem? Znaczy błędy są w tych modelach, tak jak mówiłem wcześniej, to są wszystko modele matematyczne, które na podstawie danych początkowych, które w tej chwili możemy zgromadzić, próbujemy prognozować, jak będzie wyglądała przyszłość. Mhm. Podstawowych rzeczy, których nie wiemy, to jak szybko będzie redukowana emisja gazów cieplarnianych do atmosfery, jak to się będzie zmieniało, jak będzie się zmieniała kwestia dotycząca deforestacji, czyli wycinania lasów, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie, zwłaszcza w krajach tropikalnych, jak szybko te procesy urbanizacyjne będą szły. Od tego bardzo wiele będzie zależało również, jak szybko te skutki zmian klimatu nastąpią i jaka ich będzie siła. Więc na pewno te prognozy obarczone są błędem, natomiast one wskazują jedną rzecz z pewnością, że wzrośnie ilość bardzo gwałtownych, ekstremalnych wydarzeń pogodowych, o których mówiliśmy wcześniej. Mm-hmm. I druga rzecz to, że te zmiany będą miały bardzo głębokie, negatywne skutki zarówno dla nas, jako dla ludzi, społeczeństwa, dla gospodarki, jak i dla środowiska Będzie drożej, no chociażby już teraz na straty spowodowane przez suszę na przykład wydajemy w Polsce rocznie w granicach 500-600 milionów złotych. Panie doktorze, pan doktor Szczepański, będzie więcej terenów zanieczyszczonych, zdegradowanych. Taka rewitalizacja terenów to jest kosztowna sprawa. Tak, oczywiście i też środki na to są odpowiednio przeznaczone, natomiast no to czy będą tereny zdegradowane, to zależy w sumie rzecz biorąc od nas, od tego jaką politykę, jakie narzędzia prawne, administracyjne, ekonomiczne będziemy używać do tego, żeby zachęcać do tych działań bardziej proekologicznych, do kwestii związanych z mitygacją, o której przed chwilą była mowa, tak, bo tu mówiliśmy w jaki sposób ograniczać tą emisję, w jaki sposób ograniczać emisję gazów cieplarnianych, ale z drugiej strony też no, takie nasze podstawowe funkcjonowanie jako społeczeństwa, każdego Polaka, każdego od osobna, bo one też wpływają, każde nasze funkcjonowanie, każdy dzień wpływa w jakiś sposób na klimat. Mhm. I starajmy się tak to robić, żeby to było, żeby ten wpływ był jak najmniejszy, bo najlepiej, żeby to jest niemożliwe, oczywiście znikomy, ale jak najmniejszy przez odpowiednie systemy ogrzewania, poprzez nowe odnawialne źródła energii, poprzez, nie wiem, środki transportu, używanie publicznego środka transportu, używanie rowerów, czy ewentualnie też kwestie elektryczne. A propos energii, profesor Karaczun, panie profesorze, bo wzrośnie mocno zapotrzebowanie na energię elektryczną, a węgla w Polsce już nie będzie za kilkadziesiąt lat, czyli konieczność budowy pana zdaniem elektrowni atomowej jest oczywista? Nie, ja myślę, że w tej chwili świat odchodzi od elektrowni atomowej i przechodzi na zupełnie inny model energetyki, tak zwana energetyka rozproszona, energetyka obywatelska. Proszę pamiętać, że każdy z nas, to co powiedział też pan dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska, że każdy z nas może być nie tylko konsumentem energii, ale może być producentem energii. Jeżeli uruchomi, tak jak to się stało w Niemczech, czy w Wielkiej Brytanii, czy dzieje się w Skandynawii, jeżeli uruchomić potencjał innowacyjny obywateli Polsce i umożliwić im to przepisami prawnymi, każdy z nas mógłby produkować energię, oddawać ją do sieci, jakby też realizować własne zapotrzebowanie na energię we własnym zakresie. No tak, w dużym stopniu we własnym zakresie. Do tego potrzeba wyobraźni i stworzenia, jak pan słusznie wspomniał, pewnych ram prawnych. Panowie, dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Pan dr Krystian Szczepański, dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska, profesor Zbigniew Karaczun, Koalicja Klimatyczna. Tyle na dziś. Usłyszymy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa. Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Ogłoszenie społeczne. Oto wąż była gdzie bądź to chatynka. W niej szczęśliwiła miłośna rodzinka. I była dzień po dzień nie pora, gdy tatko czytywał swoim wsłuchiwatkom. A gdy roztwierał bajubajów księgę, wszystkie czytały tatki na potęgę. Kotko córce, trąk truszce, pies piesynku, much muszynku, pompuch pompolinkom, świn świninkom. Wszystko to było szczęśliwą rodzinką. A wiecie dlaczego tak się kochały? Bo co dzień czytały. Co dzień czytały. Co dzień czytały. Cała Polska czyta dzieciom. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Jak zawsze dużo fanów MediaMarkt. Tylko do piątku 10 listopada. Stwórz swój dowolny zestaw z produktów AGD i oszczędzaj aż do 15% ich wartości. MediaMarkt, precz z nudą. Uciekają. Zatrzymać ich. Są tuż za nami. Szybciej. Stać. Dopadli mnie. Kiedy mnie dopada chrypa, zawsze sięgam po Vokaler. Vokaler łagodzi podrażnienia gardła i strun głosowych. Likwiduje chrypę szybko i skutecznie. Vokaler to podstawa w zawodzie lektora, ale polecam go każdemu na problemy z chrypą i suchym gardłem. Wyrób medyczny Vokaler. Niezawodny na chrypę. Wybierz swój ulubiony smak. Polecał lektor filmowy Janusz Kozioł. Halo, Julka? Czy ty wiesz, że jak kupimy z wyprzedzeniem bilety PKP Intercity, to możemy zaoszczędzić do 55% w ofercie promo i aż do 67% ceny biletu w ofercie super promo? Dzień dobry, teraz już wiem. Pytanie tylko, kiedy ruszamy? PKP Intercity. Zapowiada się dobra podróż. Szczegóły i regulamin na intercity.pl. Jesienią i zimą infekcje nawracają. To czas na lek przeciwwirusowy. Dlatego przypominamy. Teraz bez recepty kupisz lek Neozine Forte w podwójnej dawce. Neozine Forte. Podwójna siła przeciw wirusom i przeciw infekcji. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Tabletki 1000 mg inozyny wspomagające u osób obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Dna moczanowa. Hiperurykemia. Aflofarm.